به مخلص کلند تور وحشی زندان ملگرو خدای به مخلص کلند تور وحشی زندان ذکر اذکار کړی تلاوت کړی د قران ملګرو خدای به مخلص کړی لدې تور وحشی زندان ملګرو خدای به مخلص کړی لدې تور وحشی زندان ادا یوسف کی سارا یاد کړی فریزړه تسل کړی ادا یوسف کی سارا یاد کړی فریزړه تسل کړی نیم ګړی شو دای په کی وی به انتها ملګرو خدای په مخلص کړی لدې تور وحشی زندان ملګرو خدای په مخلص کړی لدې تور وحشی زندان وای عمر د استقلال شپې ملتلی په خو را سارا مال را سارا مال دے رب منان ملگرو خدای با مخلص کری لدی تور وحشی زندان ملگرو خدای با مخلص کری لدی تور وحشی زندان ذکر اذکار کڑی تلاوات کڑی دا قرآن ملگرو خدای با مخلص کڑی لدی تور وحشی زندان ملگرو خدای با مخلص کڑی